Συνομιλία. Τι έργο παίζεται απόψε στον κινηματογράφο Αθήνεων? Δεν ξέρω. Στον κινηματογράφο Ερμής παίζεται ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας. Είναι ελληνική ταινία? Ναι. Το έργο έχει ελληνική υπόθεση και γυρίστηκε στην Ελλάδα. Προτιμώ να δω ένα ελληνικό θεατρικό έργο. Δεν νομίζω ότι ο κινηματογράφος δίνει την καλύτερη ιδέα για την ελληνική θεατρική τέχνη. Έχετε δίκιο. Το θέατρο είναι πολύ πιο κοντά στην ελληνική παράδοση. Φυσικά. Ποιος δεν ξέρει ότι στην Ελλάδα το θέατρο έφτασε στο ανώτατο σημείο της ακμής του. Σωστά. Οι δραματικοί συγγραφείς της αρχαίας Ελλάδας είναι ασύγκριτοι. Θέλετε να ειδείτε την Αντιγόνη του Σοφοκλή στο Εθνικό Θέατρο ή προτιμάτε ένα σύγχρονο έργο? Δεν έχω τη διάθεση να ειδώ δράμα ή έργο δύσκολο. Προτιμώ να ειδούμε μαζί απόψε μια ελληνική επιθεώρηση. Είστε ελεύθερος? Μάλιστα. Θα χαρώ πολύ να πάμε στο Αθηναϊκό. Ο Θίασος Μαρίκας Κωστή έχει καλούς ηθοποιούς. Τι παίζεται απόψε στο Αθηναϊκό? Παίζεται ο Καραγκιόζης πολιτικός. Είναι, όπως φαίνεται, πολιτική σάτιρα. Αλήθεια. Συνεχίζεται στην Αθήνα η παράδοση. Θυμούμε τον Αριστοφάνη. Δεν άφηνε ούτε στιγμή ήσυχους τους δημόσιους άντρες της εποχής του. Δεν νομίζω ότι ο Καραγκιόζης πολιτικός έχει το πνεύμα και τη δύναμη των κωμωδιών του Αριστοφάνη. Αλλά ας πάμε. Θα γελάσουμε. Το Αττικόν Άλλας δεν λείπει από τις σύγχρονες ελληνικές επιθεωρήσεις. Ταξί, ταξί. Στο θέατρο Αθηναϊκό, παρακαλώ. Φτάσαμε στην ώρα. Η παράσταση αρχίζει στις 8 ακριβώς. Δεσποινής, 2 εισιτήρια, παρακαλώ. Θέλετε εισιτήρια πρώτης θέσεως? Μήπως προτιμάτε πλατεία ή θεωρείο? Δώστε μου, σας παρακαλώ, 2 εισιτήρια πρώτης θέσεως. Μάλιστα, κύριε. Δραχμές 40. Είναι η πρώτη φορά που θα ειδώ ελληνική επιθεώρηση. Έτσι θα έχω πολλά να διηγούμε στο φίλο μου κύριο Πάπα και στη γυναίκα του.